goda klasset i gummiddag. Ja, god dag i gymnastiklokalen. Ja. God dag, mitt namn är Magnus och Flodenqvist. Jag ringer er för att erbjuda mina tjänster som instruktör, förstår du. Jag har tidigare instruerat värnpliktiga i fysisk fostran med mycket stor framgång, vill jag tillägga. Det var jag och Fenrik Siri. Vad heter han unge Fenriken som var så kraftig? Lagerlöf. Ja, jag är i alla fall pensionerad numera, förutom några förtroendeuppdrag för Lions räkning. Vi håller på att jobba med kabaréer och musikal har vi gjort den till. Ja, jag har i alla fall utarbetat lite program avsett för civilt bruk som jag tror skulle kunna passa er. Dessutom har jag då spelat en instruktionsvideo med min hustru Siri, en otroligt vacker och tilldragen kvinna, måste jag säga. Mitt program är baserat också på Fredrik Wittenbergs metoder, en omvittnad kapabel och kunnig man. Ja. Han är känd för sina goda resultat. Resultat. Ja, det gjorde. Ja. Och en annan, kosten är ju också då mycket viktig. Jag brukar säga, någonting att äta och någonting att dricka och någon att pa. Och det hade du tänkt använda jo, det som? Jag hade ju tänkt komma ner och erbjuda er mina tjänster som instruktör, förstår ni. Jag har ju hållit på med värnpliktiga i fysisk fostran och så vidare. Då måste du, då kan du inte prata med mig, va? Nej, vem ska jag ta av mig, unge vän? Då ska du komma ner hit och så ska du prata med en tjej som heter Eva. Eva? Ja. Förtjusande namn. Jag kommer ihåg en Eva Zetterström tror hon hette. Hon var ung då och idé. Jag gör så. Jag kommer ner och visar min video och så vidare. Ja. Strålande. Okej. Magnus och Frodenqvist. Glöm inte bort det. Nej då. Nej, jag gör kan. Hej.